میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں اکو یار بنایا اے سے نال لگایا اے میں کو یار بنایا اے دلوں سے نال لگایا اے در چھڈ کے یار پیارے دا در چھڈ کے یار پیارے دا دل تھا تھا میں ہن لانا نہیں میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا سن صورت یار پیارے دے میرے دل دے خاص سہارے سن صورت یار پیارے دی میرے دل دے خاص سہارے دے او بسدا اے دل دے خانے وچ بسدا اے دل دے خانے وچ او دا کسے نو مکھ دکھلانا نہیں میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا او دی نور او نور پہچانی اے من موڑی اکھ مستانی اے نور و نور پشانی ہے من موڑی اکھ مستانی ہے بد سونا میرے سونے تو بد سونا میرے سونے تو کدی اللہ پاک بنایا نہیں میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا ہر عاشق اونوں چاہندا اے او دی دید لئی کر لاؤندا اے عاشق اونوں چاہندا اے او دی دید لئی کر لاؤندا اے او رہندا اے نور دے پردے وچ او رہندا اے نور دے پردے وچ او دے درشن سوکھا پاونا نہیں میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار میں کمی ہاں سرکار دا تپ حداں جگدیاں پار گیا لگ عرشاں تو بھی پار گیا تپ حداں جگدیاں پار گیا لگ عرشاں تو بھی پار گیا جتھے پہنچے سونا ساڈا نبی پہنچے سونا ساڈا نبی اوتے کسے نبی نے بھی جانا نہیں میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا جو والی امت پیاری دا جو ترجی دنیا ساری دا جو والی امت پیاری دا جو ترجی دنیا ساری دا میرے آقا وانگ کسے نے بھی میرے آقا وانگ کسے نے بھی کدی امت نو بخشونا نہیں میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار سرکار دا اوچیاں شاناں والا اے او دا سب تو رتبہ والا اے اوچیاں شاناں والا اے او دا سب تو رتبہ والا اے او دا شان مقام خدا دی شان مقام خدا دی سو کدی سمجھ کسے بھی آنا نہیں میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا جن جگ دا مان ودایا اے جن کوجیاں نوں گل لایا اے جن جگ دا مان ودایا اے جن کوجیاں نوں گل لایا اے میرے آقا ورگا لج پرور میرے آقا ورگا لج پرور ہن ناظر جگ تے آونا نہیں میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا میں کمی ہاں سرکار دا